सारा जो रोग है उसे कोई निवृत्त होना चाहे तो नहीं होना चाहते है उसके लिए कोई नहीं छूट है, उसके भी नहीं होना चाहिए। यदि उससे मुक्त होना चाहते है, उसे निवृत्त होना चाहते है, उसके लिए एक ही औषध है और कोई औषध नहीं है। इसलिए वहां कहा दिया है केवल ज्ञान है ब्रह्म। इसलिए एक संत ने कहा विवरे ब्रह्म रसम मानसा विवरे ब्रह्म रसम, ब्रह्म रस को पान करो, यही रसायन है, दूसरा कोई रसायन नहीं है इसे निवृत्त होने। और वो जो रसायन पान किया सारा दोष निवृत्त हो जाता है, तभी शिव स्वरूप हो जाता है। शिव तो है ही है किंतु अशिव बना दिया, जीव बना दिया। उसके बाद आगे बता रहे उपनिषद के दृष्टांत देते हुए, मुंडक उपनिषद है, छांदोग्य है, बृहदारण्यकादि सारे उपनिषदों का सार बता रहे हैं। शिव स्वरूप कभी हो सकता है, किस तत्व को मिलने पर कैसा है, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे आगे के श्लोक। यता नदी नदा लोके सागरेणैकताम् ययो तद्वदात्माक्षरेणासु निष्कलेनैकताम् व्रजे। हे हनुमान जी, यता नदी नदा, दो है, एक नदी है नदा है, हिमालय के बेटी है नदियां माना जाए, और जितने भी है बेटी है वो नदी बन गई और कुछ नद हो गया, ऐसा ब्रह्मपुत्र है नद माना जाए, सोनभद्रा है नद है, क्योंकि पुरुषवाचक है। इसलिए हम बता रहे जो नदी और नदहा, जितने भी नदी है और नद, लोके संसार में सागरेण एकता मेयु, अर्थात अपना मूल स्थान है जहाँ से जिनका जन्म हुआ है, तो सागर में ही जाकर एक रूप हो जाते। उसी प्रकार जो आत्मा है, उस अक्षर आत्मा का मतलब है जीवात्मा, वो जो अक्षर है निष्कल है परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है, शिव हो जाता है। अब यहाँ बता रहे यतः नदी नदः, नदी और जो नद है ये सारे कहाँ जा रहे हैं, समुद्र के ओरे क्यों जा रहे, कारण क्या है, अन्यत्र भी जा सकते हैं, इसलिए समुद्र के ओर इसलिए जा रहे, नदियों का मूल है समुद्र है, समुद्र से ही नदी का प्रादुर्भाव माना जाए। ये कैसा समुद्र से कैसा, समुद्र से वृष्टि हो जाती है, वही वृष्टि ऊपर शिखर में गिर जाती हिमालय में, हिमालय में गिरने से उसको गंगा कहा गया गोमुखी आने से, और दूसरे तरफ से आने से उसको जमुना कहा गया, अन्यत्र गए तो नर्मदा कहा गया। देखिए गंगा यमुना नर्मदा कोई भेद नहीं है, मूलतः समुद्र से है, तो समुद्र से आकर उस समुद्र में ही लीन हो रहे, इसलिए वहाँ मुंडक मेरे के इसी को लेके कहा दिया है गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवश्य सर्वे प्रतिदेवसु कर्माणे विज्ञानमयस्य आत्मा परे अव्यये सर्वा एके भवति। देशे सारे नदियाँ समुद्र से बिखर गई, अलग हो गई, अलग होने से उसका नाम भी पड़ा है गंगा है यमुना है, किंतु नदी अब से उस मूल से ज्यादा अधिक अलग नहीं रह सकती। ढूंढते ढूंढते दूर समुद्र में जाके मिल गई, इतना भी जो नाम है रूप है छोड़ दे, समुद्र में मिलने के बाद कोई नाम नहीं है। वैसे ही नदियों के समान सारे जीव है, 15 कला है, सारे अलग होकर जीव अलग बन गया है, परमात्मा है पूर्ण कला है, क्योंकि पूर्ण स्वरूप है, कभी अपूर्ण होगा ही नहीं, ऐसा पूर्ण परमात्मा भी ये 15 कलाओं के द्वारा अपूर्ण हो गया। 15 कला है प्रश्नोपनिषद में भी बता दिया, छठवे में वह षोडशा कला बता, ये तो पूर्ण स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद में भी देखिए सत्य काम को, वहां भी षोडशा कला बता, किंतु वहां पंचदश कला बता दिया मुंडक ने। इसलिए एक दो जो कला है कला नहीं है, वो पूर्ण स्वरूप है, बाकी केवल जो 15 कला है ये देह के आरंभक है, उसे सारा शरीर आदि उत्पन्न हुआ है, इसलिए वहां कहा दिया है प्रश्नोपनिषद में सा प्राणम अस्रजता प्राणास्रता खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी, ये सारे वहां गिना दिया है छठवे प्रश्न में थे, इनसे हमारा शरीर बना है, शिव को जीव बना दिया, कहां था शिव, और इन कलाओं ने बना दिया उसको जीव बना दिया अथवा सगुण स्वरूप बना दिया। छांदोग्य में भी देखे वहां सत्य काम को 4 पाद का उपदेश किया, 16 कला सत्य काम है प्रसिद्ध है। एक जापाला नाम की स्त्री थी, अकेली थी, और उसका एक पुत्र था, उसका नाम था सत्यकामा। सत्यकामा बड़ा हो गया, एक दिन माता जी से कहते, माता मैं तो अभी बड़ा हो गया, ब्रह्मा बंधु तो ना बने। ब्रह्मा बंधु कहते हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण उचित कार्य नहीं करता, उसी का नाम है ब्रह्मा बंधु। देखिए वहां भी चांदोग्य में भी, बृहदारण्य में भी, वहां राजन्य बंधु प्रयोग किया है। यद्यपि वहां जो बालक ने प्रयोग किया है राजन्य बंधु, गुस्से के कारण, वास्तव में नहीं, राजा ने प्रश्न किया, पांच प्रश्न किया था पंचाल देश ने राजा ने। देखिए पहले राजे इतने बड़े विद्वान होते, बालक ने एक भी उत्तर नहीं दे सका, इसलिए वहां गुस्से से राजन्य बंधु का। वैसे ही ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण बंधु कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया किंतु शास्त्रादि का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण का ये कर्तव्य है शास्त्रादि का अध्ययन कर। उसी में भी आता है विद्या वै ब्राह्मणम आजगामः, भगवान से जो विद्या प्रकट हो गई थी, विद्या ने सोचा हमारे कोई ना कोई व्यवस्था तो करो, हम कहाँ जावे, तो ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण के पास जाने से ब्राह्मण ने कहा, अरे विद्या को लेके हम क्या करेंगे, हमारा पेट कैसा भरेगा। आजकल कहते हैं ना, पढ़ने से, पढ़ान पाठन करने से क्या कैसा पेट, कमाओ खाओ। विद्या ने उनको भरोसा दिया, डरो मत, अपना वो सारा व्यवस्था मैं करूंगी। इसलिए ब्राह्मण का भूषण है विद्या है, इसलिए ब्राह्मण के पास गए। तुम्हें आते विद्या वही ब्राह्मण उपजगा। तो सत्यकाम ने विचार किया, माता मैं तो कहा ब्राह्मण बंधु तो ना बने, इसलिए मैं गुरुकुल में जाना चाहता हूं, मुझे पढ़ने की इच्छा है। देखिए आजकल जबरदस्त स्कूल में डालना पड़ता है, वो स्वयं बोल रहे माता से, इसलिए किम गोत्र रहा, ये तो बताओ मेरा गोत्र कौन सा है। क्योंकि गुरुकुल में जाने से वहां पूछते थे माता का क्या नाम, आजकल भी होता है, भरना पड़ता है फॉर्म, महात्मा लोग भी परीक्षा देते, उसमें भी लिखा जाता है पिता का नाम, ये महात्मा अंदर है इनको पता है, पिता का नाम लिखेंगे विश्वनाथ, गुरु तो है ही गुरु, और माता का नाम लिखेंगे अन्नपूर्णा अथवा अन्य कोई लिखेंगे। और एक महात्मा वहां जाति भी लिखा है, जाति है साधु, मुझे पता नहीं साधु जाति, भरना पड़ता है, फॉर्मेलिटी है, क्या करें। तो इसलिए पहले भी गुरुकुल में पूछते थे गोत्र क्या है, किस गोत्र में, इसलिए माता आप बताओ मेरा गोत्र क्या है। बेचारे वो जाबाला है, उन्होंने कहा पुत्र मुझे गोत्र बता दे। क्यों, कारण बता रहे, बचपन से ही सारा परिवार छूट गया, समाप्त हो गया, और पति देव उस समय में मुझे पूछने के लिए भी अवसर नहीं था, बहुत लोग आते थे यहाँ, उनकी सेवा में मैं लगी रही, और पुराने जमाने के हैं इसलिए पति से नहीं पूछ सकते, आजकल तो कान पकड़ के पूछेंगे, पुराने जमाने की अलग बात है। यदि पूछना भी होता तो देवर से कह देते क्या है उनका नाम, सीधा नहीं पूछते, एक मर्यादा थी। इसलिए उन्होंने कहा मैंने पूछा भी नहीं, और बाकी कोई परिवार में है भी नहीं, क्या करे, बस इतना बताओ आप गुरु जी से, बस माता का नाम है जाबाला है और मैं सत्य का हूं, तो जबाला नाम है माता का, मुझे जाबाला सत्यकाम कहते, गुरु जी मानेंगे, कितना विश्वास है। वैसे ही हो गए सत्यकाम। हरिद्रुमा नाम के बहुत बड़े विद्वान थे उस काल के, उनके पास जाते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, गुरु जी मैं आपके गुरुकुल में निवास करना चाहता और मैं अध्ययन करना चाहता। वो भी जानते थे, उन्होंने पूछा तेरा गोत्र क्या है, नाम क्या है। जैसा माता ने बता दिया था वैसा ही उन्होंने बताया, गुरुदेव मुझे पता नहीं। तो गुरुजी ने पूछा क्या तूने माता जी से नहीं पूछा। हाँ पूछा है। माता जी ने यही बता दिया मेरा नाम है जबाला है और तेरा नाम है सत्य का, और बाकी सारे इतिहास बता दिया, इसलिए मुझे सत्य काम जाबाला का। गुरुजी ने विचार किया, इतना कटु सत्य बोल रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ ना कुछ बोल के बता रहे, इतना कुछ जोड़ देंगे, नहीं जानने पर भी बचाने के लिए सुन के बोलेंगे अमुक गोत्र है। उन्होंने ईशा नहीं किया। हरिद्रुम ने कहा इतना कटु सत्य बोल रहे हैं, ब्राह्मण से अतिरिक्त नहीं हो सकता, इसलिए निश्चय ही तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि जो सत्य बोल रहे, सत्य बोलने का यद्यपि सभी का नियम है। मनुज ने वहां 10 धर्म का लक्षण बता दिया, इसमें सत्य आया है। ये मनुष्य मात्र के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, किंतु विशेष रूप से ब्राह्मण का है, वो विशेष अधिकार मान है। तो इसलिए हरिद्रुम ने कहा इतना सत्य बोल रहे इसका मतलब तुम ब्राह्मण, इसलिए हे सत्य कामा संविदा दे लाओ, सारा संस्कार मैं करवा। पहले संविदा लाते थे, संविदा दे लाया, उसके बाद हवन आदि करने के बाद यज्ञोपवीत किया, यज्ञोपवीत करने के बाद ब्रह्मचार्य रूप से उसको स्वीकार किया। तुरंत विद्या नहीं पढ़ाते थे पहले, परीक्षा लोका वैसे ही परीक्षा करके ही विद्या दी जाती, क्योंकि शास्त्र में बता दिया है अनधिकारी के पास गई हुई विद्या अनर्थ हो जाएगी, और उसके अंदर कुछ योग्यता भी होना चाहिए, परिश्रम से प्राप्त किया हुआ विद्या ही फलदायक माना जाता। आजकल होता है बस बैठे ही टीवी में दबा दिया, उधर प्रवचन हो रहे, नाश्ता भी कर रहे, प्रवचन सुन रहे महाराजा के, ठीक है सुन रहे, प्रभाव भी उतना ही पड़ता। कोई भी देखिए आप परिश्रम से जो कमाते हैं उसके आप महत्ता समझते हैं, परिश्रम से आप तपस्या करके कुछ प्राप्त करते हैं तभी आप महत्ता समझता है, और किसी ने कमा के रखा हुआ धन है पुत्र आदि जो खर्च कर रहे हैं उनको कोई मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए परिश्रम से ही प्राप्त किया हुआ सफल में आगे बढ़ता है। तो इसलिए यज्ञोपवीत करने के बाद उन्होंने कहा सत्यकामा बस ये 400 गाय है वो भी कैसा है, कृशः दुर्बला, बिल्कुल एकदम दुर्बल है, कमजोर कमजोर, 400 गाय निकल करके सेवा में लगा दिया। वे ब्राह्मण बालक है 400 गाय की सेवा, वो ब्राह्मण बालक भी कोई कम नहीं था, उन्होंने भी कहा गुरुदेव इनको लेके मैं जंगल में ले जा रहा हूं, किंतु मेरा भी एक प्रतिज्ञा है जब तक इनकी संख्या 1000 ना हो तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। इतना दृढ़ संकल्प ले, 400 गाय दिया था वो भी दुर्बल है कृष्ण है, तो कहे यावत सहस्रम न संपादे, जब तक 1000 ना हो तब तक वापस नहीं। गाय को लेकर जंगल में ले गया, तो जंगल में भी गाय चराते थे वही जहां अग्नि को जलाकर हवन भी करते थे, ऐसा नहीं अकेला है, सो रहे नहीं, अपना नित्य कर्म पूरा करता था। अकेला में एकांत में प्रमाद अधिक होता है, ऐसा माना है। यदि आपका विचार परिपक्वता ना हो, आपकी बुद्धि स्थिर ना हो, वासना से ग्रसित हो, एकांत में अधिक प्रापात माना जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी ऐसा नहीं थे, जैसा गुरु जी ने बता दिया था वैसा ही सुबह उठना, संध्या वंदन करना, अग्निहोत्रादि सब कुछ करते और गायों की सेवा भी करते। और जंगल में खाने के लिए क्या मिलेगा, एक कंदमूल आदि खाते थे, वैसा ही वही जंगल में ही सो जाते। ऐसा होते होते बहुत वर्ष बीत गई। एक दिन उनकी गौ सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। धर्म है स्वयं प्रसन्न हो गए, इसलिए गो की सेवा है बहुत महत्ता मानी जाती है। गो सेवा से भी अंतकरण शुद्ध हो जाता है, कुत्ते के सेवा से अंतकरण दूषित होता है, शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रसन्न होकर जो ऋषभ है शान वो बोलने लगे, ऋषभो अभ्यवादा सत्य कामाय, सांड बोलने लगते, ये कैसा है। बहुत आक्षेप कर सकते हैं, किसी के मन में जिज्ञासा हो सकते, असंभव कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में लेके ज्ञानेश्वर जी ने महिषा से जो अपना वेद मंत्र बुलवा दिया, और भी देखा जाता, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है। तो दृष्टि यदि ठीक हो, आपका अंतकरण ठीक हो, सांड के अंदर भी वही ही तत्व है। देखिए ऋषभ है वो धर्म का प्रतीक माना जाता है। भगवान को यदि प्राप्त करना हो, आपको धर्म को आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए काशी में भी सर्वत्र एक प्रथा है, नंदी के सींगे हाथ रख के भगवान का दर्शन करते और नंदी के कान में कुछ गुनगुनाते। वैसे ही जब तक नंदी के कान में आप गुनगुनाएंगे नहीं, और नंदी भगवान शंकर से जाके बताते तभी वो स्वीकार करते। भगवान ने वर दिया है, नंदी के द्वारा ही कोई गया भगवान के पास, उसके बाद भगवान नहीं टाल सकते, ऐसा है पुराण में आया है। इसलिए अभी भी एक प्रथा है। इसलिए जो वृषभ है ये धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए वो धर्म ही उसके अंदर प्रवेश होकर अभ्युवाद बोलने लग गया। किंतु आज के लोग हो तो भयभीत हो जाते, अरे सांड को कोई भूत ने पकड़ लिया, यदि सांड बोलने लगे तो भूत के भाग जाएंगे, अरे भूत पकड़ दिया होगा। किंतु बालक जरा सा भी घबराया नहीं, जानता था अंतकरण शुद्ध था उनका। उन्होंने भी कहा भगवा यदि प्रतिश्रावा, हे भगवान करके हाथ जोड़ के प्रत्युत्तर दिया, क्या आदेश है। उन्होंने कहा प्रापया ना आचार्य कुल, अर्थात हम लोगों को आचार्य कुल में ले जाओ, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा पूरा हो गई। उनकी प्रतिज्ञा थी 1000 संख्या होने के बाद ही ले जाने, उनको पता ही नहीं, गिना भी नहीं उन्होंने, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं थे ज्यादा, सीधा आकर के सेवा में लगे थे, इनने आते भी नहीं होता। तो सांड बोल रहे, अरे सत्य कामा हमारी संख्या पूर्ण हो गई, तेरे प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, इसलिए हम लोगों को ले जाओ। और दूसरा एक बात है, अवश्य उस ब्रह्म का एक पाद में आपको उपदेश करूं। ब्रह्म के जो चार पाद है, यद्यपि ब्रह्म के कोई पाद नहीं है, साधक के लिए शास्त्र ने बताया है चार पाद। मांडुक्य कारिका में भी देखिए, वहां भी ओंकार के चार मात्रा माने हैं और आत्मा का भी चार पाद माना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया, अकार उकार मकार और अमात्रा। इस साधक को समझाने के लिए महापुरुष और शास्त्र ने कल्पित क्रम बना दिया। वो क्रम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा, भगवान ठीक बात है, ब्रह्म का यदि उपदेश करना हो तो अच्छा है। पूर्व दिशा में मुकर के वो बैठ गए अग्नि के पास। सांड ने उसको ये प्रथम पाद का उपदेश किया। देखो सत्यकामा, ब्रह्म का जो प्रथम पाद है उसका नाम है प्रकाशमान पाद है। पाद को प्रकाशमान पाद कहते हैं। उनमें चार कला है, उसमें चार कला में सबसे पहले प्राची दिक् कला, प्रतीची दिक् कला, दक्षिणा दिक् कला, उदीची दिक् कला। ये पूर्व दिशा है वो ब्रह्म का एक कला है, और पश्चिम दिशा है ये भी एक कला है, दक्षिण दिशा में एक कला है, उत्तर दिशा है, चारों दिशा है परमात्मा का एक कला, मतलब अवयव है, पार्ट है, भाग है। ऐसे ये चार दिशाओं से युक्त एक है ब्रह्म का पाद, उसी का नाम है प्रकाशमान पाद है। प्रकाशमान क्यों कहा दिया? सारा पदार्थ दिशा में ही प्रकाशित हो रहा है, दिशा के बिना कोई प्रकाशित नहीं हो रहा, इसलिए ये चार कलाओं से विशिष्ट मैं एक पाद आपको बता दिया। किंतु और भी मैं आपको एक बता रहा हूं, आगे का जो दूसरा पाद है ये अग्नि आपको उपदेश कर संकेत दे दिया और साथ उपदेश करने के बाद प्रथम पाद वो धीरे धीरे गाय को गुरुकुल के तरफ से मोड़ दिया। ऐसा नहीं डंडा मार के, आराम से धीरे धीरे बहुत दूर ले गए। जाते जाते सायंकाल हो गया, और जहां सायंकाल होता था वही गायों को रुकवाता था, और सारा जितना भी लकड़ी लाके वहां अग्नि को चयन करता था, हवन करते रहता। वैसा ही सुबह भी वैसा ही किया, क्योंकि सांड ने उसको पाने ही संकेत दिया था। उड़के हवन कर रहा था, अग्नि के पास बैठा था, तभी अग्नि बोलने लग गई, हे सत्य का महा, तुझे ऋषभ ने परमात्मा का एक पाद का उपदेश किया था, दूसरा जो पाद है उसका नाम है अनंतवान पाद। नाम है ब्रह्म का, उस अनंतवान जो पाद है उसको मैं उपदेश कर रहा हूं। उन्होंने भी कहा हाथ जोड़ करके, भगवान मैं तैयार हूं, मुझे पता है पहले से। अग्नि ने कहा, देखो ये सारा जगत में मुख्य रूप से पृथ्वी है, सर्वत्र व्यापक है, सारे धरती का कोई अंत नहीं, वो भी एक कला है। उसके बाद अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का मतलब है आकाश, वो भी कितना व्यापक है, वो भी परमात्मा का एक कला है। अवयव है, देखिए सारा जगत में परमात्मा व्याप्त है। और दूसरा जो है, तीसरा ये जूलोक है तथा स्वर्ग लोक है, वो भी परमात्मा का एक अंश है। और चौथा है समुद्र है, ये भी परमात्मा का कला है। इसलिए पृथ्वी कला, अंतरिक्ष कला, देव कला, समुद्र कला, ये चार कलाओं से विशिष्ट ये ब्रह्म का दूसरा पाद है, इसका नाम है अनंतवान पाद। ब्रह्म का दो पाद को प्राप्त किया, केवल शिव से, गो शिव से, देखिए, जब तक हमारा अंतकरण शुद्ध ना हो, जब तक अंतकरण निर्मल ना हो, आप कुछ भी ग्रहण करें प्राप्त नहीं कर सकते। अंतकरण शुद्ध तभी होगा, सत्व गुण होना चाहिए। जब तक सत्व गुण ना हो तब तक अंतकरण शुद्ध नहीं माना। इसलिए भगवान ने भी क्या किया, पहले भी बताया, सत्वार संजाये थे ज्ञान आपका सत्व गुण से होगा। सेवा करते करते उसका अंतकरण ऐसा सात्विक हुआ था, विद्या ग्रहण करने की सामर्थ्य थी, और वो जानते थे अवश्य परमात्मा मेरे प्रति प्रसन्न होंगे, गुरुदेव भी प्रसन्न है। इसलिए अग्नि ने उसको दूसरा पाद बता दिया और ये भी संकेत दिया, हे सत्यकामा, वो तीसरा जो पाद है ब्रह्म का, तुझे हंस उपदेश कर। हंस का मतलब है हंस नहीं है, हंस का अर्थ हंते गच्छति प्रकाशयति के हंस आदित्य भगवान है, सूर्य भगवान है, उसके लिए हंस कहते हैं। जिस प्रकार हंस है सफेद है, वैसे ही सूर्य भी सफेद है प्रकाशमान। पिछले जो हंस है वो तीसरा बार आपको उपदेश करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे गाय को लेते गए, आराम से चल रही है गाय, और वहां अंधकार जहां होता था सायंकाल एकत्रित करते रहे गाय को, बिल्कुल क्योंकि जंगल है, अन्य जीव जंतु आक्रमण ना करें, और अग्नि जलाते थे, हवन करते थे, सोते नहीं थे, थोड़ा सा सोते, पहले भी कहा गया जो सो गया वो खो गया, नहीं सोते थे, हवन करते रहते रात, ज्यादा निद्रा आने से थोड़ा सा सोते, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष है नहीं सोते, कम सोते, लेकिन निद्रा इतनी आवश्यक है। सोते क्यों है हम लोग, इंद्रिया का थकावट हटा ली, इंद्रियों में एक प्रकार के रिलैक्स देने के लिए, उसके लिए शांति देने, आपके इंद्रिय मेरे ऐसा यदि भरे आपको अपने आप ही नींद आ जाए। यदि आप थोड़े से सो गए भगवान के चिंतन में, ये इंद्रिय अपने आप सत्वगुण हो जाएंगे, तो सत्वगुण होने से इंद्रिय अपने आप शांत होगी, निद्रा काटे, इसलिए निद्रा नहीं माना जाता, ये तमोगुण अधिक है। तो उसको हटा करके सत्वगुण करने के लिए प्रयत्न करना, इसलिए हवन करते थे, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, और बाद में थोड़े समय सो जाते, क्योंकि ये सो गए रात्रि में कोई जीव आ गए और ये गायों के ऊपर आक्रमण भी कर जाए जंगल में, पिछले हवन आदि करते थे और थोड़ा सोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ऐसा नहीं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्ता माना भी है शायद, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक माना है ब्रह्म मुहूर्त। 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप कार्य करते हैं सबसे उत्तम माना है। मान लीजिए आप 3 बजे से 4 बजे तक यदि कोई साधना करते हैं सबसे श्रेष्ठ माना है, उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया, कारण क्यों है, विचार ही करे अपने आप समाधान मिलेगा। थोड़ा सा मुर्गा होता है देखिए, देशी होना चाहिए, बिल्कुल 3 बजे के समय में 3 बार ही वो बोलेगा, 3 ही बार, ज्यादा नहीं बोलता, और उसके बाद 4-5 बजे के बाद ज्यादा बोलता है। क्यों ऐसा, ऐसा कहते जो मुर्गा है सो जाता है, सोते समय में चोंच को जमीन में लगा करके सोता है, 3 बजे होते हुए ब्रह्म का जो रथ है पृथ्वी में परिक्रमा करता है, उसका जो शब्द है उसको मालूम पड़ता है। इसलिए तीन बार वो संकेत देता है, उठो जे उठो, ब्रह्मा जी का रथ घूम रहे, सुनो मत। इसलिए तीन ही बार बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। तो 3 बजे से 6 बजे तक ये रात्रि का अंतिम प्रहार माना जाता है और उसको निशा नहीं माना जाती है। और उस समय में ये भूत है इनका जो स्थान समाप्त होता है। 3 बजे के बाद यदि कोई कहे भूत का दर्शन किया, नहीं होता है। भूतों का जो दर्शन है ज्यादा से ज्यादा माना है 12 बजे के बाद, 3 बजे तक के विशेष माना, क्योंकि उस समय में उनका शक्ति बढ़ जाती है दिशा में, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, कम होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले 3 से 4 बजे जो साधना करता है, और सोने के थाले में हीरा मोती के जो दान देते हैं वो पुण्य उनके, और 4 बजे से 5 बजे तक जो साधना करते हैं उनके लिए चांदी के थाले में सोने का दान देने का फल मानना है, और 5 से 6 बजे तक करते हैं चांदी के थाले में चांदी का दान देना, 6 बजे के बाद में लोहे का दान के समान हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का महत्तम आ जाता है। उस ब्रह्मा मुहूर्त में उड़ जाते थे बालक, और उड़ के अपना संध्या रे निवृत्त होकर पुनः संध्या करने बैठ जाते थे। अपने में वहां जैसा हंस ने संकेत दिया था, हे बालक, हे सत्यकामा, तीसरा पाद है तुझे हमसे उपदेश करेंगे, अग्नि ने बता दिया था। बालक संध्या करके तैयार था, मुझे उपदेश करेंगे। उतने में वह हमसे उड़ते उड़ते सामने खड़ा हो, भगवान सूर्य ही हमस का रूप धारण किया। तो हमस का रूप धारण करके सत्यकाम को अभिवादन किया, हे सत्यकाम। सत्यकाम तो पहले ही तैयार थे, क्योंकि अग्नि ने संकेत दिया था आपको हंस उपदेश। उन्होंने तुरंत हंस को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, भगवान आदेश। हंस ने कहा, आपकी सेवा से हम लोग प्रसन्न है, गाय की इतना सेवा किया आपने इसलिए बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ये परमात्मा की सेवा हुई है, इसलिए मैं आपको ये ब्रह्म का तीसरा पाद उपदेश करूं। उन्होंने कहा, हाँ भगवान, मुझे उपदेश कीजिए। उन्होंने कहा, देखो ब्रह्म के जो तीसरा पाद है उसको ज्योतिष्मान पाद कहा, सारा ज्योति ही ज्योति ही जगत में। ये ज्योतिष मध्य पाद में भी 4 चीज है, अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विद्युत कला। देखिए अग्नि जल रही है, ब्रह्म का एक अवयव है, वैश्वानर अग्नि माना है, ब्रह्म का अंश है, कोई अलग नहीं, विराट रूप का एक अंश है। इसलिए अग्नि की भी पूजा विधान ऐसा माना जाता है, अग्नि को उच्चिष्ट नहीं डाला जाता है। वह भी जो प्रथा थी प्राचीन काल में, अभी भी कुछ गांव में होगा, पहले भोजन बनाते हैं निकल के अग्नि में डालते थे, किंतु आजकल बनाते पहले चाप करके देते, अच्छा नहीं करते, ऐसा नहीं, पहले अग्नि में डालते पहले करो, अतः उसमें आहुति देते थे, क्योंकि ब्रह्म का एक कला है, अंश है। सूर्य भगवान है, वो भी ब्रह्म का नेत्र माना है, परमात्मा का नेत्र है, वो भी उसका अंश है। जैसा हमारा शरीर में लेके आंख भी हमारा अंग है, कान भी हमारा अंग है, वैसे ही सारा जगत परमात्मा का अंग, किंतु अंगों का नाम अलग अलग रखा। जैसा हमारे शरीर में 10 इंद्रिय है बाहर की, 10 इंद्रियों का अपने नाम अलग रख दिया, 5 इंद्रियों का नाम रखा ज्ञानेन्द्रिया रखा, और पांच इंद्रियों का नाम कर्मेंद्रिया रखा। अंदर वाला इंद्रिया का नाम रखा अंतकरण रखा। ये सब इंद्रिया ही है, इनको नाम अलग हो गए। वैसे ये परमात्मा के सारे जो जगत है उसके अंग है, किंतु उसमें ज्योतिष्मान इसलिए कहा ये प्रकाश करने वाले। अग्नि भी प्रकाश कर रहे, सूर्य भी प्रकाशित कर रहे, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश कर रहे, बिजली चमकती वो भी प्रकाशित कर रहे, ये सारे परमात्मा का। इसलिए ब्रह्म के चार अवयवों से युक्त ज्योतिष्मान भाग है। इतना कहकर हमने कहा सत्य का महा, अभी तक आपने ब्रह्म का तीन पाद को प्राप्त किया और चौथा जो पाद है तुझे मद्गो नाम का एक जीव है वो उपदेश करेगी। सत्यकाम ने उस हंस को प्रणाम किया, क्योंकि जानता है हंस नहीं है, हंस रूप से ही देवता आया है। एक हंस है वो उपदेश नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। तो उसके बाद गाय को लेके गए, अभी गुरुकुल के पास ही पहुंचने वाले थे, थोड़ा ही दूर था। रात्रि हो गई, उन्होंने सोचा अभी रात्रि में जाना ठीक नहीं है, तभी दूर नहीं है गुरुकुल, तो कल सुबह चले। और उधर हमने संकेत भी दिया था आपको आगे का जो बात कल उपदेश करें। सुबह उठे, वैसे ही संध्या वंदन आदि किया, हवन करते हुए अग्नि के पास ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उतने में वहां मद्गो पक्षी, मद्गो कहते हैं जलचर पक्षी, जो लोग कहते हैं जलीय मुर्गी भी मानते, जल में रहने वाले मुर्गी, ऐसे भी किसी का मत नहीं। तो वहां भाष्यकार जी ने कहा जलचर पक्षी, जल में रहने वाली चिड़िया है, वो प्रकट हो गई और बोलने लग गए हे सत्य का महा। तो ध्यानस्थ था वो, एकाएक आम खोल के देखा चिड़िया खड़ी है सामने, क्योंकि वो जानता था उसको पहले ही हमने संकेत दिया था तुझे आगे का जो अंतिम पाद है मद्गो नाम का पक्ष उपदेश करे। चिड़िया को प्रणाम किया और कहा दिया भगवान क्या आदेश है। उस मद्गो ने कहा सत्य का मा जो ब्रह्म का जो चौथा पाद है मैं आपको उपदेश करूंगा। उन्होंने कहा भगवान ठीक है उपदेश कर दीजिए, मैं तैयार हूँ, स्वीकार करता हूँ। उतने में मद्गो पक्ष ने कहा देखो ब्रह्म का चतुर्थ पाद है उसको आयतनवान पाद कहते हैं। तो आयतनवान प्राण पाद का अर्थ है उसमें चार कला है, एक प्राण कला है, दूसरा चक्षु है, तीसरा श्रोत्र है, चौथा मन है। ये सारा शरीर को धारण करते हैं। शरीर गिरता क्यों नहीं, अभी हम बैठे हैं, शरीर गिरता क्यों नहीं, इंद्रिया धारण कर रहे हैं, मन धारण कर रहे, मुख्य रूप से मन है। तो मन जैसा जैसा इंद्रिय शिथिल हो जाती है तभी गिरने लगते हैं, क्यों, तमोगुण आकर इनको आवृत करता है। तो आवृत करने से मन काम करना बंद हो जाते हैं, शिथिल शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ में पुस्तक है तो भी गिर जाता है, क्योंकि इंद्रिया शिथिल हो जाती है। तो इसलिए शरीर को जो धारण कर रहे इंद्रिया और मन है, कि इंद्रिया और मन कोई अलग नहीं है, परमात्मा के ही अवयव है, कलमाने। इसलिए भागवत में स्पष्ट बता दिया है वाणी गुण कथन है, भगवान ने वाणी दिया है, किसी को अपमान करके निंदा करके गाली देके करने के लिए नहीं, क्योंकि तो परमात्मा का अवयव है, परमात्मा ने दिया है पूर्जा आपको उपयोग करने के। वाणी के द्वारा जिसने दिया है उसका गुणगान करो। आंख दिया है भगवान ने, मूर्ति है भगवान की जो झांकी है उनको देख रहे हैं, इसलिए वाणी गुणा करता नहीं है। अर्थात परमात्मा का चिंतन, किंतु परमात्मा का चिंतन नहीं होता है। इसलिए कहा गया है स्मृति में भी एक जगह ग्राम्य वार्ता अकुशलहा अकुशलहा ब्रह्म वार्ताया। ग्राम्य वार्ता है उसमें कुशल है, ग्राम्य मतलब सांसारिक विषय, सांसारिक विषय में वार्ता करने में कुशल है, और अकुशलहा ब्रह्म वार्ता, ब्रह्म वार्ता में जो अकुशल है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वाणी दिया है उनका अवय हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं ये उनके चार है कला है, प्राण है चक्षु है श्रोत्र है आयतन। इस प्रकार चार पादों के सहित एक एक पाद में चार चार जो कला है उनकी उपदेश, इसी को यहाँ भी संकेत कर रहे। गतः कला पंचदशा, पंद्रह कला है, सोलहवीं जो कला है पूर्ण स्वरूप मान प्रतिष्ठा, कहाँ जाके अपने कारण में जाके लीन होता, सारा पदार्थ है अपने अपने कारण में लीन होता है। देवाश्चाह सर्वे, और उनके देवता भी, देखिए हरेक इंद्रियों के देवता होते, उसको बोलते अधिष्ठात्र देवता। आंख के द्वारा हम देख रहे ऐसा नहीं देख सकते, आंख में उसका अधिष्ठात्र देवता बैठा है अनुग्रह कर रहे तभी हम देख रहे, ये देवता भी जाके उसी कारण में लीन होते हैं। इसलिए बोल रहे हैं देवाश्चा सर्वे प्रतिदेवता कर्माणि विज्ञानमयस्यात्मा, सारे हम कर्म कर रहे हैं और विज्ञानमय मतलब जीवात्मा परे अव्यये अक्षरे एकी भवन्ति, पर है अव्यय अक्षरे उसमें एक ही भाव होता है। शिकोयामी बता रहे राम जी यथा नदी नदा लोके, नदी और नदादि सारे सागर में एक हो जाता है। शिको लेकर देखे छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, मुंडक में भी बता दिया, यतः नद्यः शन्दमानः समुद्रे अष्टं गच्छति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेतेव्यम्। इसी को ही लेके भगवान राम के शब्दांतर से बता, यतः नद्यः शन्दमानः, जैसे ये जो अलग अलग नदियां है, गंगा जी है उत्तर से आ रहे हिमालय से पूरब के तरफ से बह रहे, यमुना भी पूरब के तरफ से बह रही है, नर्मदा है सिंधु है सब पश्चिम वाले, ये जितना भी जो नदियां है चंदमाना बहते हुए समुद्रे अष्टम गच्छति, अंधे में जाके समुद्र में लीन हो जाए, नाम रूपे विहाय, समुद्र में जाने के बाद वहां कोई नाम नहीं रूप नहीं, आप अलग नहीं कर सकते, गंगा है यमुना है नर्मदा है सिंधु है कोई नहीं कर सकते। वैसा ही तथा विद्वान, वैसा ही जो विद्वान है साधक है विवेकी है नाम रूपात विमुक्त, नाम और रूप से अलग होकर परात्परम पुरुषमुपेति, अर्थात जो पर है हिरण्यगर्भ अथवा अव्याकृत उससे भी जो पर तत्व है उसको प्राप्त करता है। वहां जाने के बाद कोई नाम और रूप भी नहीं रहता। छांदोग्य में भी छठवे अध्याय में देखे श्वेत केतु वही बता रहे, पिताजी समझा रहे श्वेत केतु इमा सोम्यः नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः शन्दन्तः पश्चात् प्रतीच्यादा समुद्रा समुद्रमेवापियन्ते समुद्र एव भवति। हे पुत्र देखो संसार किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार व्यवहार होता है अलग अलग। जैसा ये नदी है अलग अलग व्यवहार होता है। मूल है समुद्र से आए थे और अंततः समुद्र के ओर जाने के बाद सारे नाम रूप छोड़ रहे थे। जो समुद्र से अलग होने के बाद उसको पता नहीं है मैं समुद्र से आई करके अलग नाम से पूजनीय होता है, वैसे ही सौम्य ये सारे जीव सत परमात्मा से आए, इनको किसी को पता नहीं मैं परमात्मा से सत्य आए, मान रहे मैं मंदरे वाला हूँ मेरा जन्म हुआ, ऐसी बात नहीं है। सत परमात्मा से ही आए हैं, उसमें जाके लिए वो शिव स्वरूप ही बता, इसी को यहाँ बता रहे हैं। यथा नदी नदा लोगे सागरेण एकताम के, सागर के साथ एक ही रूप हो गए। तद्वत आत्मा, उसी प्रकार ये जो हमारा आत्मा है अथा जीवात्मा, अक्षरेण अर्थात जो अक्षर है अविनाशी तत्व है, कभी भी नाश होने वाला नहीं। निष्कलेन, वो कैसा है निष्कला है, इसमें कोई कला नहीं, जो बता दिया ये जो कला है ये सोपादिक है, सावयव है, ये मन की कला है, परमात्मा में कोई भी कला नहीं। निष्कलेन एकताम प्रति, अर्थात वो एकत्व को प्राप्त करता है, अर्थात वो शिव स्वरूप होता है। जो शिव स्वरूप है वो शिव को बाहर नहीं देखता है, अपने अंदर ही देखता है। श्रुतियों में भी बता दिया है, स्पष्ट बता दिया, शिव को कोई बाहर ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगा। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। या अज्ञानी और ज्ञानी को भेद करके लिखा, अज्ञानी लोग है तीर्थ में दान में जप में यज्ञ में काष्ठ से बना हुआ मूर्ति में शिव को ढूंढ रहे। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा, जो अज्ञानी उसमें शिव देख रहे, किंतु देहे प्रतिष्ठित है, सबके अंदर विराजमान है, सबके भीतर है। और ज्ञानी क्या है, अंतस्तम माम परित्यज्य, शास्त्र बता रहे अंतस्तम माम परित्यज्य बहिष्टम यस्तु शिवते हस्तस्य अरविंदम उत्सृज्य लीहे कूर परमात्मा। हाथ में जो है पिंड बड़ा है अर्थात नमनीत बड़ा है, उसको त्याग दिया और येड़ी को चाट रहे। कौन, अंदर रहने वाला परमात्मा को दुख लेकर बाहर ढूंढ रहे, उसकी स्थिति बता दिया। योगी लोग इसलिए बाहर नहीं देखते, शिव स्वरूप सबके अंदर है, केवल योगी के पास नहीं सभी के अंदर है। उस शिव स्वरूप को देखना हो कल ही बता दिया था, अज्ञान रूप निर्मल्य से अच्छा है, रजोगुण और तमोगुण ने उसको ढका है, वो देखने नहीं दे रहे। इसलिए पहले सत्वगुण प्रकट करना पड़ता है, तो सत्वगुण प्रकट के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करना और उसके बाद सत्वगुण को भी समाप्त करे, तभी अंदर ही भान हो। इसलिए वहां कहा दिया शिवम आत्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिना अज्ञानाम भावनार्थाय प्रतिमा परिकल्पिता। जो साधक है उत्तम साधक, शिवम आत्मनि पश्यन्, अपने अंदर ही देखता है योगी लोग। न प्रतिमासु शिवम आत्मनि पश्यन्ति, प्रतिमासु न योगे। अच्छा, शिव को यदि अंदर ही देखते हैं, अंदर ही ध्यान करते हैं, शास्त्र में और महापुरुषों ने ये प्रतिमा जी का क्यों निर्माण किया, काय के लिए, उसमें यदि शिव ना हो तो बोले अज्ञानाम, जो अज्ञान है, बिल्कुल अज्ञान है, बालक है, भावनार्थाया, उसकी भावना उत्पन्न हो, उसके लिए वहाँ भगवान की प्रतिमा है। क्योंकि उसको देखते हुए उसके मन में ये आ जावे, सदा संसार में भटक रहे निरंतर, हर समय सामने देखते, अरे भगवान है, ये भावना आ जाए। इसलिए बोले अज्ञानाम भावनार्थाया प्रतिमा परिकल्पिता, उनके लिए। और उत्तम जो है उसमें अंदर ही देखते, और जो भगवान है आपके भावना में है। नीतिकार ने भी बता, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मये, भावे ही विद्यन्ते देवा तस्मात् भावो हि कारणम्। भगवान को ही काष्ठ से बनाया हुआ मूर्ति में रहता, इसी बात में न देवो विद्यते काष्ठे, पत्थर से बना हुआ मूर्ति में ही रह रहे, इसी बात में न मृण्मये, मिट्टी से बनाए भी जो मूर्ति है उसमें रहती है, बात नहीं, किंतु कहाँ रहता है, भावे ही विद्यते। मान लीजिए पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति आपकी भावना ही ना हो, आप पत्थर मानेंगे, इसलिए आपकी भावना है, भावना में रहता है, जैसा जिसकी भावना है वैसा ही उसको प्राप्त होगा। गीता में भी स्पष्ट बता दिया है, नचा भावयता शांति अशांतस्य कुता सुखम्। इसके अंदर भावना ही नहीं है, भावना का मतलब ये नहीं, परमात्मा विषय का मन यदि ना हो उसके लिए कभी शांति नहीं। इसलिए हम भगवान जी राम जी बता रहे, इस प्रकार सारे नदियां जाके समुन्दर में जाके समुन्दर स्वरूप हो जाते हैं, वैसे ही जीव सारे उपाधि को छोड़ करके शिव स्वरूप हो जाता है। इसके लिए शरीर मिला है पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। गया तो समय गया, वो हाथ में नहीं आए, किंतु जो अभी जो समय है वो हमारे हाथ में, उसको सदुपयोग करते हुए जितना संभव हो आगे बढ़ना चाहिए, तभी सभी शिव है अनुभव कर सकते हैं। आगे का विचार हम लोग कल करें। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।